marszowali, czy też maszerowali Jan Dowgierd i Marek Biliński w tym utworze, który teleportował nas do lat 80., a potem wróciliśmy do XXI wieku i to była droga, którą skomponował i wymyślił Nun. Takie połączenia pomiędzy tym, co było, a tym, co jest, możliwe są także dzięki przebogatym archiwom od czasu do czasu ujawnianym. Na przykład ja trafiłam kilka dni temu na płytę, która prezentuje początki jednej z bardziej znanych grup trip-hopowych, Smith and Mighty. To jest druga połowa lat 80., jesteśmy w Bristolu. Oni wtedy zaczynają swoją pracę od przygotowywania coverów, to było bardzo popularne i myślę, że nadal jest też skuteczne. Opublikowali niedawno płytę, na której można znaleźć takie nagrania właśnie z tych początkowych lat ich fascynacji muzyką elektroniczną. Wtedy chyba jeszcze nie używano określenia trip-hop, nie jestem pewna. Thank you. Morning Lights, Smith and Mighty, to jest to drugie nagranie, a pierwsze nosiło tytuł Tumbling, ale pewnie wszyscy usłyszeli w nim charakterystyczne nuty czy dźwięki Marsza Żałobnego, bo rzeczywiście panowie w tych latach 80. postanowili się zmierzyć z muzyką, która kojarzy nam się jednoznacznie. Ale być może takie śmiałe nawiązania są przynależne artystom, którzy zaczynają i po prostu młodym ludziom. Teraz człowiek, który uwielbia właśnie młodych ludzi wyszukiwać, wracamy z powrotem do XXI wieku, nazywa się Gilles Peterson i wręcz założył wytwórnię płytową, aby publikować takich właśnie wynalezionych przez siebie niezależnych, młodych, przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. Z jednej strony Gilles Peterson prezentuje artystów w radiu, ale z drugiej strony właśnie dba o to, aby ich utwory mogły dotrzeć do słuchaczy. Zaglądamy na najświeższy, na najnowszy odcinek składanki poświęconej właśnie takim wynalazkom. Zaprasza AS. Let ideas run, run, run. It's already done, done, done. Start right here. To a thousand years, to the hidden solitude, and winding life, start right here, at the moment's yield, and power blue. Run, run, run. It's already done, done, done. Your knees are bent, what a failing attempt. Take newborn steps through the forest waterfall. And cleanse yourself. Start To był wybór Gilesa Petersona z jego płyty, wydawanej przez jego wytwórnię, ale my teraz wrócimy na chwilę do Polski. Artysta, którego ostatnio dosyć często prezentuję, dlatego że jego album Truth niezmiernie mi się podoba i właściwie nie wychodzi z mojego odtwarzacza, czyli Manoid. przezimują. Przychodzę o północy, budzę cię płaczem nocy, jak dotąd nigdy w życiu tak pragnę twej pomocy. Przyszła moda na nie, buty się rozlatują, lecz jeszcze przezimują. Przychodzę o północy, budzę cię płaczem nocy, jak dotąd nigdy w życiu tak pragnę twej pomocy. Manoid, Take Me, utwór, który można znaleźć na płycie Truth, a potem raz jeszcze odwiedziłam przepiękny świat wersji, edytów, remiksów skupionych pod szyldem The Very Polish Cutouts. Tym razem za wersję taką właśnie, Córki Badylarza, odpowiadał Old Spice. Gdybym mogła, to co? Zostajemy w Polsce, czy przenosimy się do świata zagranicznego? Może jednak do świata zagranicznego, bo Moonface niedawno, o czym już mówiłam na antenie, wydał nową płytę, jednocześnie zapowiadając, że jest to ostatni album pod tym szyldem. A więc Spencer Krug nie zawiesza swojej kariery muzycznej, ale stwierdził, że jeżeli chodzi o to, co mógł zrobić jako Moonface, to właśnie wyeksploatował wszelkie pomysły. Na szczęście płyta jest, na szczęście jest na niej bardzo dużo muzyki, z której warto korzystać. longest day of the year. It's the oddest way to dissolve into a sea of tears, but deep in the cave of that fortress on the island, you'll find me crying. Moonface, a potem Vessel. Takie nagranie, które idealnie moim zdaniem brzmi w nocy. Trzecia płyta tego producenta zatytułowana Queen of Golden Dogs. Płyta dla tych, którzy uwielbiają konteksty i kochają historie kryjące się za powstawaniem muzyki. Inspiracje, w tym przypadku silnie związane z literaturą. Bardzo polecam Queen of Golden Dogs. Na razie na naszej antenie jeden utwór. Finał dzisiaj należeć będzie do artystów polskich. Nie przedstawiam, przyjemność pozostawiam wszystkim, którzy nas teraz słuchają, ale oczywiście tytuł i wykonawca, tytuły i wykonawcy są widoczni na stronie polskieradio.pl/trójka. Zakładka audycji i tam dwie litery PS, widać wszystko, a także za chwilę będzie wszystko widać na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. A ja, Agnieszka Szydłowska, mówię już bardzo dziękuję, dobranoc i do usłyszenia.